brzuch. Rakieta widać, z daleka pędzi czarny bus, nie korweta. Zaczesza! Cała ta załoga busa. A usa! Nie widzisz nas, same tusa. Zakrętym parchatą widać gębę, o Jezu. Kto ty jesteś? Łata siła grup sondesu. Gruby brzuch plus bodaj na losko. Dupę roś, powoż, nowoż, to dorożko. Jest on skuniusko, trusko. Nie kusko, kusko, w łóżku, po łóżku. Przy pomocy paluszku. Czyj to bić, bracie? Nie wiesz, to re. Najdalszy świata zakątów, ludzie są tu. Bez kłopotu wodów, podpięli się do prądu. I tak, każdy z nich i każdy z nas wchodzi tu dziś jak dzik zaciesza. Dobra, jeżeli gotowa jesteś, macho, to nawet znasz. Bo ludzie czekają całe lata, to na to. A to łupie w kręgosłupie, super bawi twoją grupę. Tu gdzie mamy dobrą nutę, zacieszamy. Call you can! Cała horda z nami zaciesza. Każda morda z nami zaciesza. Każdy z nas z nami zaciesza. Jak mówi nasza braćko, z nami zaciesza. Czy miasto, czy wioska, z nami zaciesza. Cała Polska z nami zaciesza. Cały świat z nami zaciesza. Jak mówi nasza braćko, z nami zacieszać. Buja się, tam zbuda, buja się cały kraj. Ty jak masz wielkie jaja, chodź z nami zacieszaj. Dzisiaj wody z piwem, ziomba, lepiej nie mieszaj. Jak masz ze sobą bata, to go szybko odpalaj. Hey! Chodzimy do klubu Moonwalker. Zacieszamy tak, że wypada kit, okej. Możesz się przyłączyć, jak nie to rzuć okiem. Lepiej iść do domu, jak jesteś obibokiem. Oh yeah! Bez wiecie jak lawina. Nie mów, że masz dość, to dopiero się zaczyna. Jak dostaniesz kość, wiedz, że to nie nasza wina. Dzisiaj jest na stylu, ile jest ryżu w Chinach. Gruby brzuch i bój, zieramy papę stachu. Kiedy wchodzimy na scenę, to z daleka od strachu. Powstań! Siostro i powstań! Brachu! Do boju! Wszystkie parchy do ataku! Cała horda z nami zaciesza. Każda morda z nami zaciesza. Każdy z nas z nami zaciesza. Jak mówi nasza brat. Zacieszać! Czy miasto, czy wioska? Z nami zaciesza! Cała Polska! Z nami zaciesza! Cały świat! Z nami zaciesza! Jak mówi nasza bratko! Z nami zaciesza! Kuchecy ogół leci, bit stu leci. Z tego tytułu nawet typ na wózku nie usiedzi. Uprzedzić chce, że to smutnego uleczy. Więc się nie zachowuj jako wsmarkany królewicz. Budziedzic patentów na rozrywkę w cipę. Wychodzę z zakrętu jak bolidem lider. Obstawą gruby brzuch, kto gitem widzę. Lub obstaw poruszy klub, nie bądź cyberwidzem. Podziwiej weekend, zaczynamy od czwartku. Do środy hat-trickiem, zapisany arkusz. Fajram tu czas na wajzlu, na wieszaku fartuch. Gnabus z hat-sheetem dla relaksów krajznów. Weź nie masło, intruza dziś butlą gubusia. Skoro jak husarz, do tanku z wisiówką tu ruszam. Zacieszamy na luzach, zakończymy na domówce. Opróżnimy lodówkę i zostawimy kaskówkę. Jak tu pięknie pachnie. Do dupy. W tym jednak coś nieodparcie wulgarnego.